kama Nancy, hayo macho kama Roda, kikofi kama monkey, ukidanki kule boda. Mtoto hizo nyama raini ndo napenda gashik, na kisu ninacho mwilini na kisevia. Akabipa paso, nipe ninyonye kama tomato. Napenda vidimpo, napenda macho, nipende wanga di wasemepo. Akabipa paso, nipe ninyonye kama tomato. Napenda vidimpo, napenda macho, nipende wanga di wasemepo. Aya dada jishongondo, wejishongodowe, wejishongondo, wejishongondowe. Aya dada jishongondo, wejishongondowe, wejishongondo, wejishongondowe. Sili napenda katuni kama rangu, ukipenda samaki mindo chambu. Kufikie siri kama jani, mabedi mkupe kubwa kama tangu. Tumarambo imetiwa mati, na shepu ndo niki minaki, ndo niki minaki. Aragi, aragi, ukikata na banda midaji. Na mwanamke kujisha uwa, suna. Macho kuyale mbuwa, suna. Kujisha uwa, shauwa, suna. Kujitanu watanuwa, suna. Na mwanamke kujisha uwa, suna. Macho kuyale mbuwa, suna. Kujisha uwa, shauwa, suna. Kujitanu watanuwa, suna. Aya dada jishongondo, wejishongodowe, wejishongondo, wejishongondowe. Aya dada jishongondo, wejishongodowe, wejishongondo, wejishongodowe. Killer.